подкасты «Радио Свабода». Привітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама нашы сённяшнія госці. Гэта эксперт Усходнеўрапейскага стратэгічнага форуму, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Анатоль Котаў. Анатоль, привітанне. Добрый дзень, Юры. І прадстаўнік Святланы Ціхановскай у міжнародных справах, былы дыпламат Валер Кавалеўскі. Валер, добры дзень. Добрый дзень, спадар Юры. Я прапаную пагаварыць пра тыя канфлікты, спрэчкі, якія зараз віруюць у апазіцыйным лягеры. Ну, вось пэўны час таму адбыўся другі кангрэс дэмакратычных сілаў, другі форум дэмакратычных сілаў у Берліне, які вельмі крытычна паставіўся, выказаўся да Святланы Ціхановскай, да офісу Святланы Ціхановскай. Літаральна некалькі дзён таму таксама з крытыкай на адрас Святланы Ціхановскай выступіў кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Святлана Ціхановская склікае літаральна днямі, вот на пачатку жніўня, канферэнцыю «Новай Беларусі», якая заклікана, відаць, неяк вырашыць вось гэтыя супярэчнасці, канфлікты. Спадарства, як бы па невыпадковым супадзенні, вы абодва былыя дыпламаты. І вас, в прынцыпе, вучылі, як вырашаць канфлікты, як дасягаць кампрамісу, як дасягаць згоды. І вас вучылі, што чалавек, які сядзіць з другога боку, он не абавязкова вораг, он не абавязкова ідыёт. І вот калі сыходзіць з вашага дыпламатычнага досведу, як можна вырашыць вось гэтую сітуацыю, гэтыя канфлікты? Ну, гэта нармальная, в прынцыпе, рэч, канфлікты. Давайте спачатку пачнем з таго, а ў чым, на ваш погляд, іх прырода? Бо таких, ведаеце, каких-то выразных ідэалагічных там супярэчнасцяў нема. Калі б, скажам, нехта казаў там, давайте мы будзем інтэгравацца з Расіяй, ці там давайте мы знойдзем паразуменне з Лукашэнка. А іншыя бы казалі адваротныя, ну тады ясна, вот як бы паміж бакамі ёсць цяпер. А вот цяперашняй сітуацыі, Валер, як бы вы характарызавалі, у чым вот прырода тых канфліктаў, спрэчак, нязгоды, якую вот мы все назіраем? Насамрэч, пры ўсёй павазе, я думаю, што гэтае пытанне варта адрасаваць Анатолю, таму што я тут магу толькі спекуляваць, станавіцца на іх пазіцыю, думаць пра тое, чаму іх штосьці не задавальняе. Канешне, у мяне ёсць свае версіі, але насамрэч мне было б цікава паслухаць Анатолія. Окей, давайце памяняем парадак, Анатоль. Так вот, як бы ў чым як бы корень канфлікту, у чым корень спрэчкі, пры тым, што, можа, я памыляюся, што як бы нейкіх глыбокіх ідэалагічных супярэчнасцяў нема. Ну, я б увогуле гэта ані канфліктам, ані спрэчкай не назваў. І не зусім карэктна казаць, што форум выказаўся там крытычна паставіўся да Святланы Ціхановскай на форуме, які адбыўся ў Берліне ўжо. Гэта другі форум, які можа прыехаць хто заўгодна без нейкіх запрашэнняў і мадэрацыі, хто проста падзяляе пэўныя правілы вядзення дыскусіі, хто лічыць, што яму ёсць што сказаць. Былі размоўцы, былі выступоўцы, якія з рознай ступенню крытыкі ставіліся да дзейнасці офіса Святланы Ціхановскай. Але ў выніковых дакументах форуму ніякіх прэтэнзій, ніякіх зваротаў да офісу не было. Таму трэба падзяляць думкі кожнага, хто можа прыняць удзел ад таго, што ў выніку гэтага мерапрыемства лягло на паперу і не з'яўляецца ніякай таямніцы. Вось. Чаму ўвогуле ўсё гэта адбываецца? Ну, Магу сказаць толькі адно. Мінула 2 гады, ёсць пэўная крытыка, яе ўсё больш з кожным месяцам і годам. І пытанні з'яўляюцца, на якія адказу не было. І самае галоўнае, я, канешне, спадзяюся, што кангрэс ці канферэнцыі ці форум, якія адбудуцца у Вільні, гэта на пэўныя пытанні адказ дасць, таму што запрошаныя спачатку былі там нейкімі персанальнымі запрашэннямі, зараз ёсць адкрытая рэгістрацыя, на жаль, без ніякай зваротнай сувязі, прынамсі пакуль што. І вось такая адкрытая размова твар, гэта тое, чаго не хапала нам гэтыя 2 гады. Таму што пра такое мерапрыемства казалі ўжо не аднойчы, і фактычна з кастрычніка 2020 года ідзе гаворка аб тым, што трэба сабраць усіх і не абіраць, хто мае права удзельнічаць у нейкім месцы, таму што усе мы людзі, хтосьці камусьці не падабаецца, хтосьці кагосьці лічыць таксічнай фігурай, але падзяляць таксама на старую і новую апазіцыю, гэта таксама некарэктна. І вось такая адкрытая сустрэча, яна напрошвалася ўжо не адзін год. І я так разумею, Павел Латушка павінен быў быць таксама удзельнікам гэтай размовы, вось ён пацвердзіў бы, што там вельмі настойліва ідэя сабраць усіх, яна, ну, са снежня 2020 года прасоўвалася і Павлам Латушкам, і народным антыкрызісным кіраўніцтвам, але чамусьці не знаходзіла падтрымкі менавіта ў офіса Светланы Ціхановскай. Ось зараз 2 гады з моманту выбараў, ну, на маю думку, трэба было сустракацца часцей і пачаць сустракацца раней. Тады б і ўсіх гэтых пытанняў, крытыкі, тое, што ўжо знаходзіцца па абодвух баках на мяжы фолу, а часамі і за мяжой, таму што там ужо, на жаль, у публічную прастору і матюкі выліваюцца. Ну, напэўна, гэтага ўсяго б не было. Валер, у мяне такое больш, можа, шырокае да вас пытанне. А вот як у цяперашняй сітуацыі, калі ў краіне дыктатура, калі ў краіне тэрор, калі ў краіне рэпрэсіі, вот як можна высветліць, ну, як бы, хто ёсць ху? В дэмакратычных краінах это высветляецца ў рэшце рэшт вельмі проста. Адбываюцца выбары, кожная сіла колькі-то атрымлівае, адпаведнасці з набранымі галасамі, як бы, яны прымаюць пэўныя рашэнні, ствараюць пэўныя кааліцыі. Ну, вот, напрыклад, былі выбары ў Німеччыне недавно, адносна недавно. І вот спадар Шольц атрымаў портфель прэм'ера, а спадарыня, скажам, Бербак атрымала портфель міністра замежных справаў. І спадар Шольц не мог ёй сказаць, кшталту, а хто вы такая, чаму вы хаціце вот это. Ну, таму, што выбары. Вот. У Беларусі апошнія выбары былі ў 2020 годзе, вынікі іх вядомыя, вядома, хто да іх не быў дапушчаны. І, як бы, што крытэр, як вызначыць, хто ёсць, хто ёсць фігура на гэтай дошцы, хто ёсць ладдзя, хто ёсць пешка, хто ёсць слон, конь і так далей. Ну да, вельмі цікавае пытанне, нягледзячы на тое, што ў Германіі звышскладаная сістэма і часам займае шмат часу і энергіі для таго, каб вызначыць і пераможцаў, і стварыць тую кааліцыю, мы можам толькі пазайздросціць, што ў іх ёсць працэдуры, правілы, традыцыі, гісторыі. У нас у гэтым сэнсе сітуацыя унікальная, яна унікальная з таго моманту, калі толькі пачалася нават прэзідэнцкая кампанія, калі самыя моцныя фігуры былі знятыя з выбараў, ці адмовіліся ад удзелу ў выбарах, як Сапкала, напрыклад, выехаў з Беларусі. А Светлана Ціхановская, наадварот, уступіла ў гэтую кампанію для таго, каб абараніць свайго мужа. і пасля супольным аб'яднаным штабам прыйшлі да дня галасавання, і гэта была унікальная па эфектыўнасці кампанія прэзідэнцкая. І хто тут найбольшы ўнёсак зрабіў, канешне, мы разумеем, што тыя сам, напрыклад, каманда Бабарыкі была найбольш прафесійная і зрабіла значны ўнёсак у гэта ўсё. І пасля Святлана Ціхановская, якая апынулася за мяжой не па сваёй волі, яна найменш была падрыхтаваная да палітычнай дзейнасці, да палітычнай барацьбы. І вось тыя пазіцыі, можна іх рабіць гэты зрэз аналітычныя, там што адбывалася там кожныя 3, 4, 5, 6 месяцаў і глядзець, як мянялася гэта сітуацыя, як мяняўся гэты расклад. І калі ўжо падыдзем да сённяшняга дня, то, канешне, мы... І гэта бясспрэчна, гэта ніхто не аспрэчвае, што Святлана Ціхановская з'яўляецца лідарам поля палітычнага беларускага, што ёсць мандат, ёсць легітымнасць, захоўваецца ўнутраная легітымнасць, нягледзячы на рэпрэсіі, нягледзячы на ўвесь ціск і на працу прапаганды, захоўваецца легітымнасць сярод дэмакратычных сіл, што вельмі важна. І міжнародная легітымнасць, якая была створаная з нуля, фактычна, яна працягвае расці. То бок, калі мы адштурхоўваемся ад гэтага, ад гэтай фігуры, то мы бачым, што шмат што атрымалася выбудаваць новае міжнародную легітымнасць, атрымалася захаваць штосьці ад унутранай легітымнасці, нягледзячы на такія вельмі складаныя абставіны. А што да ўнёску і ролі значнасці іншых фігур ці палітычных структур, ці грамадзянскіх ініцыятыў, то, на шчасце, трэба сказаць, што іх вельмі і вельмі шмат. Як ніколі, пасля 20-го году вельмі многія палітычныя сілы здолелі сябе захаваць. Палітычныя фігуры не выпалі з гэтага працэсу, захоўваюць сваю такую настойлівасць, упартасць, там у самым лепшым значэнні гэтага слова. І тут, на вялікі жаль, канешне, многія апынуліся за кратамі, і калі б яны былі на волі, то яны змаглі б зрабіць свой вельмі карысны ўнёсак у гэтую барацьбу. Мы бачым неверагодную колькасць незалежных грамадскіх ініцыятыў, якіх ніколі раней не было. Ад фонда спартыўнай салідарнасці да Байпола, да Байсола, да медыкаў, да Рады беларускай культуры. І все яны робяць той унёсак, які унікальны сам па сабе. Тое, што, напрыклад, Святлана Ціхановская са сваёй міжнароднай легітымнасцю проста не ўстане зрабіць, напрыклад, тое, што робіць Байпол. Ці там та не такая ўдзячная праца, якую робіць Байсол, але вельмі патрэбная для многіх людзей, якія атрымліваюць дапамогу тады, калі гэта трэба. Ці, скажам, фонд спартыўнай салідарнасці, які робіць рэчы унікальныя абсалютна, тое, чаго ніколі не здаралася, і тое, што дапамагае трымаць і беларускае пытанне на парадку дня, і перакрываць кісларод рэжыму Лукашэнкі ў самым балючым для яго месцы, магчыма, спорт, які для іх нібыта не аддзельны ад палітыкі. І, канешне, мірыяды людзей, актывістаў, валанцёраў, мы кажам тут пра дзясяткі, сотні тысяч людзей, якія па-ранейшаму ўцягнутыя ў гэта і план перамога, гэта і валанцёры офіса Святланы Ціхановскай, гэта і дыяспара, якая проста паказвае цуды настойлівасці, жадання дзейнічаць, працаваць, не здавацца. І ўсё гэта, канешне, адбываецца часам, я б нават сказаў не часам, а ўвесь час, калі нам прыходзіцца адступаць. Нам прыходзіцца адступаць, губляць пазіцыі, губляць людзей, губляць структуры, медыяполе. І на гэтай траекторыі, канешне, захоўваць еднасць асабліва складана. Калі пачынаецца пошук людзей, якія адказныя за тое, што няма выніку, а дакладней таго выніку, на які мы хацелі б разлічваць усе, як мы ўсе былі ўжо ў Беларусі. Калі ёсць пэўны дэфіцыт рэсурсаў, зразумелая справа, што яны не падаюць з неба, трэба дзесьці іх знаходзіць для таго, каб праца была не проста валанцёрскай, а прафесійнай таксама. Таму мы назіраем, канешне, такую складаную размову пра тое, чаму гэта не атрымліваецца, што мы маглі б памяняць. Я думаю, што ўсе тыя людзі, якія... Валер, я вас перапіню, прабачце. Мне было вельмі цікава тое, што вы не прыгадалі некаторых з удзельнікаў этого широкого демократичного процесса. Вы не пригадали народное антикризисное керівництво на чолі з Латушком, вы не пригадали. Я их маю на увазі, абсолютно. Я розумію, но вы их не назвали. Это випадково чи не випадково? Справа в тим, що тие громадські організації, ну, ініціативи, які якби ви перелічили, да, яны на політичне лідерство не претендують. А Латушка претендує, Цапкала претендує. І ось тоді у мене більш конкретне питання. Якби гэтыя претензії, принамсі гэтых людей, політичні претензії, їх як-то можна придумати формулу порозуміння, погоднення з Тихановською? Насамрэч гэта не было адмыслова зроблена, што я не прыгадаў. Нау у асаблівасці, гэта адзін з самых такіх актыўных партнёраў для офіса Светланы Ціхановскай, з якім мы шмат узаемадзейнічаем гэтыя два гады, накоплены вельмі станоўчы досвед і ўзаемных дасягненняў, і таксама можа і нейкіх расчараванняў, але тым не менш, мы ўвесь час на сувязі, і гэта важна. Што казаць пра Цапкалу, гэта таксама фігуры, якія апошнім часам вельмі моцна актывізаваліся, аддаем належнае іх унёску на этапе прэзідэнцкай кампаніі і пасля гэтага. Таму гэта такія фігуры, якія трывала знаходзяцца ў палітычным полі. Што да іх палітычных амбіцый, то фактычна ніводзін з іх не хаваў ніводнага дня з таго, што ім хацелася большага, ім хацелася б кіраваць Беларусію. І гэта тая амбіцыя, якая вельмі-вельмі патрэбная Беларусі, якая сапраўды патрэбна Беларусі, як мага больш актыўных, смелых людзей выступалі, рабілі гэты крок наперад і казалі, я магу гэта зрабіць, я гатовы гэта дамагацца. Таму можна толькі радавацца, што ёсць такія людзі. Я думаю, што калі надыдуць перамены і калі рэпрэсіі скончацца, спыняцца пераслед палітычных апанентаў, гэтых фігур будзе значна-значна больш. Я нават не кажу пра Бабарыку там ці пра іншых. А што казаць да таго, адказваючы на пытанні, як гэта можна ўбудаваць? На гэтым этапе трэба кансалідацыя, трэба, каб кожны займаўся той справай, якая атрымліваецца яго найлепш. Той самы Латушка, ён сама пачатку заяўляў, што ён будзе займацца транзітам улады, ці там пабудовай рэзерву кадравага для новай Беларусі. Гэта тая тэма, абедзве тэмы, якія не да канца распрацаваныя, з якімі можна шмат і шмат працаваць, і вон дзе можа. Да. Анатоль, ну, калі я ўсё ж такі вот правільна зразумеў, то размовы ідзе менавіта пра гэтую ролю, рэальную палітычную ролю не ў будучай Беларусі, а ў цяперашняй дыаспары, цяперашняй Беларусі. І от я так разумею тое, што казаў Латушка, што ён хоча, каб, скажам, тыя ж міжнародныя паездкі, скажам, Ціхановскай, яны, ну, не ведаю, узгадняліся з ім, як бы карэктаваліся з ім, магчыма, он іх удзельнічаў, вот так вот, скажам, Ціхановская сустракаецца з Байдэнам. Ну, Латушка там і за кіламетры, за тысячу кіламетраў не было, ніхто не запрашаў тут ці Цапкалу. І тое ж пытанне, якое я задаў Валеру вам, вот в ідэале вам, як я кажу, былому дыпламату, бачыцца какая-то формула узгаднення менавіта палітычных інтарэсаў, бо умоўна кажучы, там, я не ведаю, Байпол, Байсол, там Гаюн, яны не прэтэндуюць на ролю палітычных лідараў, а названыя мной прынамсі дзве асобы прэтэндуюць. Як яны это бачаць? Можа быць, вы ведаеце, як яны бачаць канструкцыю? Ну, па-першае, сразу скажу, што я не прадстаўляю ані Латушку, ані Цапкалу. Прадстаўляю сам сабе, магу прадстаўляць фонд спартовай салідарнасці, яшчэ некалькі аналітычных структур, але ось у мяне таксама палітычных амбіцій няма. І што ў галаве у спадара Валера ці спадара Паўла, мне сказаць цяжка. Магу сказаць толькі адно, што сітуацыя вельмі дынамічная, і вось адкрытых размоў не хапае, каб на яе рэагаваць. Хто будзе, хто застанецца на палітычным полі ў Беларусі праз месяц, праз два месяцы, праз паўгады, праз год, ніхто не ведае. Таму што пачатак больш актыўнага ўдзелу хунты ў вайне супраць Украіны, ён зменіць сітуацыю, на жаль, не на карысць усіх беларусаў і не на карысць усіх палітыкаў. Таму моя позиция вот, что мне удалось найти. И чему мы робили и первые форумы, и другие форумы, запрошали у всех, некоторых персонально, Светлану Тихановскую так само, чтобы реагировать вельми худко, не глядя на полные, худшие за все особистые конфликты и амбиции. Бо, как вы слушно зауважили на самом початку, что неких идеологичных разыходжений, таких кардинальных, ни у кого амаль нема, потому что коли в 20-м годе была дискуссия, где место Беларуси, и отказ на его был, что мы не робим геополитичного выбора, то после початку войны супраць Украины, но на это питание все отказывают однольково. Беларусь у Европы. Фактично нам допомогли отказать на тое питание и отказать так, как все на самом речь на его отказывали, только соромились это сказать. Поэтому важно ладить такие встречи, важно удельничать у их. На жаль, знову мне вось не до конца понятный механизм удзелу у конференции у Вільні и регламент этой конференции так само дагэтуль не опубликованы, чтобы можно было разуметь свое место у гэтым мерапрыемстве. Пакуль што не зарэгістраваны і пакуль чакаў, з'ехаў у Кіеў і не ведаю, ці ўвогуле вернуся ў бліжэйшы некалькі дні. Давайте ўсё ж такі можа больш канкрэтна. Як там будзе канферэнцыя? Ну, мы ж самі разумеем, што як бы на канферэнцыях рэдка вырашаюцца пытанні, так же як і ў дыпламатыі, на публічных як бы самітах, як правіла, прымаюцца тыя рашэнні, якія ўжо былі падрыхтаваныя як бы шэрпамі. И у меня, мне здаётся, больш зместоўная як бы вот размова про тое, вот у чым, я ещё раз повторяю, у чым природа вот этого конфликта. Вот идеал выглядает так, что побач с Тихановской повинна встать як бы, умовно кажучи, Латушка, Цыпкала, Махчима Санікова, Махчима, я не ведаю, Зянон Пазняк. Вот это было бы идеалом, вот так оно повинно быть, чтобы они там были, я не ведаю, наместниками, ти дарацами, ти сапраўды она узгадняла. Размова идет про это, ти про что-то иншее. Бо, видите, когда вы говорите, что да, вот есть конфликты, вот как бы идеал такие, ти некие иншие. Я не ведаю, який ідэал зараз магчымы, таму што насамрэч усе тыя людзі і іх больш гэтых прозвішчаў, сюды і Вадзім Пракупіў, яны усе ў пэўны час, некаторыя нават дагэтуль, свае, так бы мовіць, паслугі пэўныя прапаноўваюць Святлане Тихановскай і офісу. Чаму яны не стаяць побач, ну, я не ведаю, у адным з нядаўніх стрымаў, напэўна, не вельмі удала, але вельмі яскраво выразіўся гаспадар Франк Вечорка, сказаў, хто не з намі, то ідзі нафіг. Ну, вось, хто абірае, хто ідзі нафіг, это, ну, таксама не тыя людзі, пра прозвішчы, якіх вы назвалі. Я, ну, нормалёва ставлюся до того, что структуры кшталту штабу, офису, яны будуюцца вертыкальна і, так мовіць, людзей туды падбіраюць тых, хто, скажам так, падыходзіць, не ведаю, па характары, па здольнасці і так далі. Гэта права кіраўніка офісу вызначаць, з кім яму вельмі добра працаваць. Але вось такія кальцыі вельмі складаны, як у Нямеччыне. І, напэўна, вось гэтаму мы зараз. Мы, мы прайграем усе разам, калі не будзем разам. Вось некая такая думка. І, мабыць, я спадзяюся, што мерапрыемства ў Вільні можа стаць першым крокам, вельмі запаздалым крокам да таго, каб будаваць шырокую палітычную кааліцыю на нейкіх іншых прынцыпах. Хто не з намі, то ідзе нафіг. Ну, трэба на каштоўнасцях і агульных мэтах будаваць, а не на нейкіх там густавых сваіх упадабаннях. Валер, Анатоль выказывался более так осторожно и дипломатично, але я разумею, что вы так само не можете, как бы выказаться, может быть, больше открыто, але вот идея, насколько я разумею, что вот и Цыпкало, и Латушка, подъявляючи певные конкретные, часом дробные претензии, по сутности за гэтым стоит одно и то же. Стоит, что вот у Тихановского есть штаб, але это ее аппарат, это ее подначаленное. Вот. А мы хотим быть побач, как политичное одно целое, как политичная, ну, некая структура. Неважно, там, урад, не урад, это другостное. Мы хотим гулять политичные роли, какие мы, на самом деле, не отыгрывали. Вот умовно кажучи, я еще раз повторяю, Тихановская едет у Вашингтон, размовляя с Байденом, и она как бы раилась с Латушком, Цыпкалом, и она брала их в команду? Нет. Идет размова, вот бачится, скажем, Тихановской на этой конференции некая, я еще раз повторяю, формула, где она будет первой сярод ровных, але ровных в сэнсе политиков, а не своих, ну, как бы, подначаленных. Ну, наперш, я б хацеў паправіць тут Анатоля, што некіх спробаў сабрацца, паразмаўляць пра будучае нашых адносінаў ці пра стратэгію не было. Такіх спробаў было шмат, яны рабіліся ў розных фарматах, і гэта пачынаючы са студзеня 21-го года, такія спробы былі, яны былі больш ці менш удалыя, важна было размаўляць, важна было слухаць адзін аднаго. Была пэўная эвалюцыя ў падыходах, у тых ініцыятывах, якія маглі прапанаваць пэўныя палітыкі. Цыпкала прапаноўваў свой фонд для арышту Лукашэнкі, які так ніколі не ўзляцеў і не зразумела, што з ім зараз. Пракоп'єв ўжо тады патрабаваў сабраць армію і накіроўваць яе праз мяжу, што было абсолютно недарэчна тады. Так, сёння, канешне, ва ўмовах, калі дыпламаты адступіла ў бок і палітыка такая класічная адступае ў бок, на першае месца выходзяць такія больш сілавыя метады барацьбы, але тады гэта было абсолютно недарэчна. Пасля, калі у Карпачы, здаецца, Пракоп'єв прапанаваў проста выбраць новага лідара, это было абсолютно безглуздзіца з яго боку нават такое казаць. Таму была пэўная эвалюцыя сярод тых людзей, якія на сённяшні дзень называюць сябе палітыкамі, якія прэтэндуюць на гэта. Ёсць розны рэсурс, які яны могуць сёння прынесці да стала, да гэтай агульнай барацьбы, да перамогі. Не кожны з іх равнозначны. Тое, што той патэнцыял, які накоплены ў НАУ, напрыклад, ці можна яго параўнаць з патэнцыялам, які накоплены Цыпкаламі? Не, канешне, это розныя велічыні. Яны па-рознаму дзейнічаюць, яны па-рознаму розную маюць рэпутацыю сярод людзей, той самы Пракоп'єв, які там доўгі час, ўжо вельмі доўгі час стварае некае адно падраздзяленне і адразу ад узвода пераходзіць да стварэння арміі. То бок, это такія людзі, да якіх таксама трэба прыглядацца і думаць, што ў іх за душой, што яны могуць прынесці да агульнага стала, і за які мы ўсім будзем знаходзіцца працаваць над супольнымі мэтамі. І калі казаць да таго, як бы канфлікты, які першае пытанне, якое вы задалі і на якое я прапанаваў спачатку Анатолю адказаць, то просто такое адчуванне, што многія палітыкі, якія ці там дзеячы, прафесіяналы у сваіх галінах, яны просто думаюць, што Светлана не справляецца са сваёй задачай, што калі б яны там побач былі, вось гэта была б зусім іншая гісторыя. Мы згадаем вось гэты закалот з некаторымі ўдзельнікамі, якія на сённяшні дзень ўжо больш за год знаходзяцца ў КДБ. Гэта была іх цэнтральная думка. Там, яны ж не ведаюць, што яны робяць зараз, мы ўсё зробім правільна. На вялікі жаль, яны апынуліся там, дзе апынуліся, і зараз іх чакаюць, канешне, новыя выклікі. Але многія людзі, гледзячы на дзейнасць Светланы Ціхановскай звонку, яны думаюць, мы зробім значна лепш. І дайце нам толькі магчымасць. Дайце нам гэту легітымнасць, якую мы можам узяць у рукі і там, дамагчыся таго, што Светлана просто не ў стане зрабіць. Таму вельмі дынамічнае поле, вельмі складанае, вельмі розныя фігуры, вельмі рознакаліберныя, з рознымі намерамі, з рознай этыкай. Будзем казаць проста, што ў многіх людзей ёсць рознае разуменне прафесійнай, палітычнай этыкі, асабістай этыкі, як яны ставяцца да іншых людзей, да апанентаў. Таму вось вазьмі да і вось збяры гэтых усіх людзей разам, пастаў іх побач, каб яны выконвалі нейкую функцыю. Таму што мне ж не хочацца быць, вельмі часта хочацца быць статусным, не хочацца быць заўважаным. Гэта, ведаеце, як у амерыканцаў ёсць цудоўнае выказванне «to herd the cats» – «возьмі, папасі катоў» і «папасі», што з гэта атрымаецца. Таму задача складаная, і тым не менш, Светлана Ціхановская з гэтай задачай, можна сказаць, справляецца так, як ніхто дагэтуль не справляўся. Ніхто пасля выбараў ці крызісаў палітычных, якія былі ў Беларусі, не змог такі доўгі час заставацца на плаву, па-першае, захоўваць сваю функцыянальнасць, набываць большую і большую і большую легітымнасць і палітычную вагу, як гэта робіць Светлана Ціхановская. І так будзе крытыка, і так будуць челленджеры, тыя людзі, якія хоць думаюць, што яны маглі б зрабіць лепш. Я думаю, што вось гэта канферэнцыя ў Вільні, яна дасць магчымасць ўжо значна больш шырокаму колу людзей сабрацца, паглядзець адзін на аднаго, абмяняцца думкамі, бо адна справа абменьвацца нейкімі ударамі, уколамі пра сацыяльныя медыя, а іншая справа глядзець адзін аднаму ў вочы і выслухваць аргументы, абменьвацца контраргументамі. Анатоль, а вот у мяне такое, пэўным сэнсе, адваротнае пытанне. А што кепскага, калі як бы кожны будзе гуляць сваю гульню? Ну, сітуацыя ўсё ж такі ў Беларусі, як бы там хто ні казаў, ну, яна не рэвалюцыйная, кажучы ленінскай мовай. Вот. Ні ў кога, я думаю, няма адчування, што вот заўтра там сотні тысяч, як у жніўні 20-га, выйдуць на вуліцу. І таму можа быць, ну, што ж кожны будзе ісці сваім шляхам. Вот Ціхановская сваім, вот Цыпкала сваім, Латушка сваім, Пазняк сваім, які, так бы мовіць, усіх абвінавачвае, што они агенты КДБ, ну, это его выбор, як бы. І можа быць нічога страшнага, калі вот не будзе нейкага адзінства, прычым такога адзінства ў цяперашняй сітуацыі, магчыма, штучнага. Ну і ладна, ну вот, хай кожны сябе пакажа. Можа, беды не будзе ў тым. Вельмі правакацыйнае пытанне, Юры. На жаль, так мовіць, мы да гэтага прыходзім натуральным шляхам, што кожны ідзе сам па сабе і робіць тое, што можа. Але ну, супраць нам стаіць сістэма, якая кансалідуецца, якая толькі робіцца ўсё больш зачыненай, ўсё больш агрэсіўнай і ўсё больш, так мовіць, шчыльнай. І вось гэты адсутнасць єднасці вакол каштоўнасцяў і єднасці вакол нейкага плану дзеянняў, яна зноўку прыводзіць нас, ну, давайте пачакаем, пакуль Лукашэнка памрэ. І ў гэтым нічога кепскага не будзе, кожны там будзе наладжваць сваё жыццё, мы зусім ператвараемся ў эміграцыю. Калі план у гэтым, ну, вынік будзе адпаведны. будзем чакаць, пакуль Лукашэнка, які там з іх толькі трэба вызначыцца, будзе паміраць, а Беларусь перастане існаваць як нейкі суб'ект міжнароднага права і ўвогуле нейкая суверэнная дзяржава, таму што чым дальш, чы далей ідзем у бок Расіі мімаволі, яно будзе пазбаўляць Беларусь суверэнітэт. І а беларусам будзе гэта ствараць дадатковыя праблемы нават у эміграцыі, таму што адсутнасць разумення таго, што ад беларусаў чакаюць украінцы і адсутнасць сур'ёзных крокаў на сустрач украінцам, яна прывядзе да таго, што уладальнікаў беларускіх пашпартоў за мяжой будзе з кожным годам усё менш і менш, таму што людзі будуць асімілявацца. Калі план у гэтым, тады нічога дрэннага. Але асабіста скажу, што гэта не мая гульня, я буду рабіць далей тое, што я лічу за годам падтрымліваць ініцыятывы, якія робяць больш, чым могуць. Напрыклад, той самы беларускі фонд спартовай салідарнасці. І яшчэ хацеў бы адказаць на вельмі цікавую думку, якая была выказана бадай жа пазаўчора ў стрыме Хашчавацкага з лядом, тое, што трэба у офіс прыйсці з ідэй, даказаць яе важнасць, а пазней яшчэ самім яе і выконваць, не лічачы на ніякую падтрымку. Жаданне хадзіць з такім прынцыпам у офіс з кожным днём усё менш і менш. І гэта таксама адзін з каранёў ось гэтых праблем, о якіх мы сёння размаўляем. Што вы дакажыце, што вы робіце нешта карыснае, а мы пазней вам максімум акажам нейкую медыйную падтрымку. Но гэта не добры план для нейкага аб'яднання, а калі план дачакацца смерці Лукашэнкі, няхай нехта чакае. Добра, дзякую вялікі, спадарства. Я думаю, што гэта не апошняя гутарка прадстаўнікоў розных плыняў. Думаю, што яшчэ такія гутаркі будуць і да канферэнцыі Новай Беларусі, і пасля. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння у нашым эфіры быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у міжнародных справах, а таксама Анатоль Котаў, эксперт Усходнеевропейскага стратэгічнага форуму. Нашых гледачоў я запрашаю пісаць свае каментары, свае думкі, свае пярэчанні ці згоду з тым, што яны пачулі, а затым, як працэсы будуць развівацца далей, у тым ліку і працэсы кансалідацыі беларускай апазіцыі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Дзякуй вам. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць залатой. На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая залатая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага, факсімільнага выдання дудкі беларускай Францыска Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціць завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевіча была Свіцісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм, з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклый крыж святой у Фрасінні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і ўнукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі высакамі. Багушевіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушевічу. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушевіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францыску пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францісак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушевіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца. Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы Купала быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта напрыз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. Ліст от Уладзіміра Караткевіча з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў «Добрый дзень, мая шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, мая першая кніжка была без ваганняў названая па атрацэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністый снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў дажджі. Прарочий верш «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччем. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже два дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэст, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусю быў бы Уладзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей і гэтак далей шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». З нас ёсць свае радкі Васіля Быкова, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». Пайшлі, праз параснікі цераз роў, з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Васлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара небездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліноўскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.